mümin, ilah-i kelimetullah gayesiyle bir beldeye hicret ettikten sonra bazı sebeplerden dolayı geri dönse, bu dönüş talihsiz bir rüc'at mı sayılır, yoksa yeni bir hicret mi? Bir göçün hak nezdinde hicret kabul edilmesi hangi hususlara bağlıdır? İnsan Allah rızası için hicret edince, yani neye bağlayarak o göçe katlanmışsa, mukaddes göç denebilir ona. Bir hoca efendiden dinlemiştim de Miraç'ı anlatırken, biraz Miraç semaya doğru bir göç diyordu. Hicret de bir yönüyle onun iz düşümü, yerde bir yerden daha önemli muradi ilahi olan ufka bir göçtür diyordu. Yani bu bir manada belki güzel bir yaklaşım aslında. Her ikisinde de insanın bir yönüyle kendinden, kendi arzularından uzaklaşması, kendi dar dünyasından sıyrılması, daha enginliklere açılması. Birinde ubudet veya ubudet demek lazım ona belki o manada. Hakkı Allah'a duyurmak için yerini değiştirmesi. Öbüründe de Allah Celle Celaluhu ona ubudiyetine mukabil kendi nezdine almak suretiyle bir yer değiştirme ile şereflendirmesi meselesi söz konusu. Yani bir açılım o beyana, o yaklaşıma. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde hicret takdirle, tebcille karşılanıyor. İman etme, salih amel yapma, sonra hicret etme, sonra cihad etme deniyor. Bazen bu dördü peşi peşine zikrediliyor. Âmenû ve hâcerû ve cahedû deniyor. Âmenû ve hâcerû ve cahedû deniyor. Çok önemli bir mesele. İman bir dinamizm. Onunla donanınca haliyle onu tabiatının enginliklerine kadar indirince, sindirince Allah yolunda hicret edeceksin yani. Bir yönüyle belki hicretin en önemlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifindeki ifadesiyle maasiden Cenab-ı Hakk'ın emirlerine hicret etme demek. Allah'ın sevmediklerinden sevdiklerine hicret etme demek. Bunu açabilirsin aslında. Kendin olmadan ilahi olmaya hicret etme demektir. Nasuti olmadan lahuti olmaya, mülki, fiziki, maddi olmadan manevi, ilahi, la mekani ve metafiziki olmaya bir göç yani. Belki en kutsi göç hicret budur yani başta. İnsan bunu yapınca aslında o gönül verdiği, gönül bağladığı dil beste derdi eskiler. Dil beste olduğu hakikatin namı celilini aleme duyurmak için o mücadeleyi de yapacaktır. Yani hicretin böyle olması. Şimdi her hicret eden hicretinde bunu düşünmeli. Yani ben şimdi bir yönüyle nefsimin arzularından sıyrılıyorum. Kendi ülkemde kalmak, orada bir paya, bir mansıp sahibi olmak. Nefsimin dürtüleriyle benim arzularım olabilir bunlar. Fakat ben burada tercihimi Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhani istikametinde kullanıyorum. Onun için kendi arzularımdan Rabbimin muradına hicret ediyorum. Hicret etmek istiyorum. Ama bunun şekli bazen Türkiye'den kalkıp Tayvan'da, Tayland'da, Çin'e, Maçin'e gitme şeklinde olur. Bazen Türkiye'nin içinde yer değiştirme şeklinde olur. İstanbul'dan, İzmir'den kalkarsın, Batman'a, Şırnak'a gidersin, Diyarbakır'a gidersin. Biraz da meşakkatli yerlere gidersin, oralarda kendini hizmete verirsin. Bütün bunlar Allah içinse hep kendinden sökülme, kendinden kopma, senin adına olan şeyleri ayaklarının altına alma, onun muradi sübhanesine uygun olan şeylere ulaşmaya çalışma. Tabiri diğerle kendi arzu, istek ve kaprislerini ayaklarının altına alma, muradi sübhani ufkuna ulaşmaya çalışma. Onu merdiven olarak kullanma, urgan olarak kullanma, vesile olarak kullanma, ona yükselme. Yani onu da yine geniş manasıyla ele almak lazım. Muhaceru diyor, hicret etme mevzu. Bir taraftan şahsi hayatı adına bir insanın sığlıktan derinliğe göç etmesi böyle. Kendiliğinden esas lahuti olmaya göç etmesi, ilahi olmaya göç etmesi ve bunu bir yönüyle de namı celili ilahi aleme duyurmak suretiyle taçlandırması çok önemli bir şey. Hani bu işi temelde öyle tabiatına o enginlikle mal etmiş, sonra hicret etmiş filan. Şu o zorluğuyla böyle öne sürersek, insanların karşısına koysak, ben böyle yapmamıştım, hicretim hicret değil mi? Bazı ibadetler var da değişik vesilelerle arz ediyorum. İstidradi, yani bunların başlangıcında niyet etmek esastır. Öyle niyet etmek esastır. İşte ben buna niyet ettim. Mesela namaza, Hanefi fıkhına göre onu telaffuz etmek de müstahap aynı zamanda. Neveytü en usalliye salatel asr diyorsunuz bugün. Evet. Namazın bidayetinde böyle bir niyet esastır bu. O niyet olmasa namaza girmiş sayılmazsın. Tekbir aldıktan sonra niyet edersen namaza girmiş sayılmazsın. Onun başında olması lazım. Oruçta biraz daha oynar bu mesele. Bazı fukahaya göre ta imsak vaktinde, bazılarına göre kuşluğa kadar da o gün oruca niyet edebilirsiniz. Orada ihtilaflı mesele ama namazda öyle bir şey yok. Hatta Şafii ve Maliki Hazretlerine göre abdeste de öyle niyet. Abdestin başında da niyet etme. Hatta Zuhali diyor ki abdestle niyet Hanefi fıkhına göre yüzü yıkarken niyet etme. Yani aklından abdest aldığını geçirme. Kalbin kasti, esprisini ortaya koyma diyor. Fakat o diyor ki ihtiyaca giderken, ıtraata giderken daha baştan niyet edilirse diyor burada, bana çok iyi geliyor o. O arada çektiği sıkıntılar, bütün meşakkatler, abdest hazırlığı adına, namaz hazırlığı adına yaptığı her şey bir yönüyle ibadet yolunda olduğundan dolayı hepsi ibadet olur diyor. Böyle bir yaklaşımı var o Hazretin. Bunun gibi. Fakat bazı şeyler var ki onların bidayetinde insan niyet etmesi şart değildir yani. Bu içinde de edebilir. Keşke baştan yapsa. Mesela diyelim Amerika'ya hicret ediyor. Ta baştan niyet etse, Allah'ım ben senin için hicret ediyorum. Kendimden sana doğru yürüyorum. Kendi muradımdan sıyrılarak muradım olan sana doğru yürüyorum dese, bu defa taksiye binse, o taksiyle giderken taksinin yaktığı gaz onun defteri hasenatına kaydolur. Uçağa biner, orada verdiği şey defteri hasenatına kaydolur. Hususi odaya, hücreye alınır, istintak edilirse kim bilir mahşer hesabında istintakattan o kadarını düşürürler. Sen bu kadarını o işin vermiştin derler. Hicret yolunda olduğundan dolayı. Şimdi ta mebdeinden buraya gelip yerine oturacağı ve burada hayatını sürdüreceği ana kadar geçirdiği bütün sefahat hayatı, sergüzeştisi hepsi bir yönüyle bu hicret kategorisi içinde nazara alınır, itibar edilir. Onlara göre hep onlar birer değer hanesine yazılır Allah'ın izni inayetiyle. Ama onu yapmadı yani. Neyse ki dünya için geldi buraya. Ben burada işte hala alayım, kilim satayım diye geldi burada veya tuğla alayım, briket satayım falan diye geldi. Evet, fakat burada işte ya bunun içinde buraya koskocaman bunca mesafe kat edilip Türkiye gibi güzel bir ülke, cennet gibi bir ülke, kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda diyor Akif. Yalan mı söylüyor? Terk edilmez şu ülke der burada. Ben niyetimi değiştiriyorum arkadaş. O değil benim niyetim. Bundan sonra gider burada abla hocanın karşısına dikilir, der ki hocam ben buraya böyle şey gelmiştim ama niyetsiz boş gelmiştim. Yani çantam mantam yanımda değildi benim. Malezime ile gelmemiştim buraya. Fakat şimdi niyetimi değiştiriyorum. Ben burada hizmet için kalacağım. Bana bir sorumluluk tahmil eder misiniz lütfen? Şu andan itibaren kim bilir o bizim bazı şeylerde makablene şumulu, geçmişe de işler mi filan, onlar sizin insanların kafasından çıkan kurallarınızın, kanunlarınızın şeyi, gereği. Allah Celle Celaluhu geriye de işletir, ileriye de işletir. Makablene de şumurlu kılar, mabadine de şumurlu kılar yani. Bu açıdan öyle de niyet edebilir bu mevzuda. Niyet çok önemlidir yani. İşte ben kendimi mi bu işe adadım, ben bu yolun yolcusuyum deme ve ciddi bir vefa hissiyle o işe bağlı olma önemlidir burada. Bunu arz etmek için dedim bunları. Evet, vellezine haceru, hicret ediyorlar diyor. Şimdi buraya geldikten sonra elden geldiğince insan tavzif edildiği yerde veya kendisi seçerek, söyleyerek işte ben falan yere hizmete gidiyorum dediği yerde kalmalı orada. Sonuna kadar kalmalı. İcabında ölmeli orada. Ashab-ı kiram hep arz etmeye çalışıyorum ben. hani dün de söz konusu oldu, 100 bin sahabeden bahsediliyor tabakat kitapları diyor. Ama o Medine-i Münevvere'nin mübarek tek mezarlık mı demek lazım ona? Mezar kelimesi çok hakaret olmuyor. Yani ziyaretgah, ziyaret güzergahı demek oluyor. Herkesin uğradığı, tebcil ettiği, gafarallahu lena ve leküm ecmain dediği, Allah sizi serfiraz kılsın dediği bir yer. Yani bu yönüyle öyle de denir ama oraya kadimden bu yana selefi salihin bakî garkat demişler. Ukrevi alemlerin bir yönüyle ahirette Efendimiz'in durduğu makam en yakın olan yer. Havz-ı Nebi'ye en yakın olan yer. Kendi ifadelerinden bunları çıkarıyoruz. İlk defa oradakilerine şefaat ederim diyor. Orada kadın, erkek, çoluk, çocuk, alil, sahih 10.000 insan olduğundan bahsediliyor. Nerede o 100.000 sahabi? Benim azaltmamla 30.000'e 40.000'e de indirseniz nerede 30.000'i 40.000'i onların? Yok orada. Bu insanların hepsi dünyanın değişik yerlerinde. İşte İstanbul bile, yani İstanbul neresi? Devenin sırtında. Medine-i Münevvere neresi? Oraya geliyor. Orada vefat ediyor. Mihmandar-ı Nebevi. Kıbrıs'ta vefat ediyor. Bir halamız var malum orada. Asya steplerinde bir sürü insan şehit oluyor. Bir sürü insan. Yani bunlar gittikleri yerlerde vefat ediyorlar. Ve benim cenazemi alın götürün ülkeme falan demiyorlar. Bir yönüyle oralarda ziyaretgah oluyorlar. Veya o yerin tapusu oluyorlar. Bilemiyoruz. Trakya'ya da geçmişler midir, geçmemişler midir bilemem ben onu. Fakat bir vesileyle dar bir dairede arz etmiştim. Yani rüya gerçi onunla şey olmaz da. Fakat ihtimali zannediyorum bugün Müslümanların elinde olan her yerde bu tapu senedinin imzası gibi onlardan bir tanesi var. Bana öyle geliyor. Sübjektif bir şey bu. Bunu ben ispat edemem. Ya bu mevzuda size teminat da veremem. Bana öyle geliyor. Çünkü o insanlar çok önemli insanlar. Şimdi arkadaşlarımıza giderken bizim o Adem Bey gibi yani orada onu fakire sordular bana. Madem kendisi öyleymiş oraya gömülsün bir başkasını da dediler. Bazıları Türkiye'ye getirildi, bir şey diyemem. Anne babanın o mevzudaki heyecanı, o heyecanı bastırma adına belki öyle bir maslahat da olabilir. Fakat innel arda yerifu ibadiye salihun ve lekad ketebna fi zeburin ba'de zikri ennel arda yerifu ibadiye salihun. Yeryüzünün hakiki mirasçıları salih kullardır. Kendini hakka adamışlardır. Her yer onlarındır yani. Nerede olurlarsa orada o yer onlarındır. Nerede ölürlerse mezarı orasıdır. Yani o niyete bağlı gitmek lazım. Dönmeyi düşünmemek lazım. Bu dönme düşüncesi bir yönüyle sizin oradaki hizmetinizi felç eder. Bu meselenin bir yanı. Gitti mi insan orada kalmaya karar vermeli, kalmalı. Her yer Allah'ındır. Bu Allah'ın o yerlerine en hakiki malik ve sahip de Allah'ın salih kullarıdır. Vaadallahu lladine amenu minkum ve amilus salihati leyestahlifennahum fil ardı kema istahlafa lladine min qablihim. Her yerde birer işaret taşı, nişan taşı, zebercedi, zümrüdü. Onlar mevsimi geldiğinde kendilerini ifade edecekler ama kendileri, ama evlatları birinci nesil, ama evlatları ikinci nesil, ama evlatları üçüncü nesil. Bu mevzuda sıkı durmak lazım, ciddi durmak lazım. Bununla beraber bir arkadaş bir yerde vazife görüyor. Öyle bir arkadaş o karakterde, o donanımda, o bilgide, o duruşta bir arkadaş falan yerde daha verimli, daha rantabl hizmet edecek. Onun arkadaşları, hizmet arkadaşları, yol arkadaşları siz şurada dursanız daha iyi olur diyebilirler. Dolayısıyla o hicretini iptal etmiş sayılmaz. Yani gelir Amerika'da bir süre durur ve sonra derler ki sen Amerika'da durmaktansa mesela kariyer yapan bir insan diyelim burada. Hartford'da diyelim hocalık yapıyor. Ama Türkiye'de Bilkent'te sen daha yararlı olacaksın. Bu istişareye mebni yine hak rızası için. Bu arkadaşların meşveretine uyarak, hizmet arkadaşları, hizmet yoldaşları, onların mütalalarına saygının ifadesi gidebilir ve hicreti batıl olmaz bunun. Belki o da ikinci bir hicret olur. Nitekim yani Cafer İbni Ebi Talip Habeşistan'a hicret ediyor. onlara, onunla beraber Habeşistan'a hicret edenler dönüp Efendimiz'in yanına gelince o ikinci hicret sayılıyor. Evet. Meseleyi öyle bakmak lazım. Bu açıdan meseleyi ıtlakı içinde ele almamalı. Yani mutlaka gidildiği yerde kalmalı. Evet, doğru. Fakat masraata binaen daha ciddi bir hikmet, daha iyi bir hikmet varsa şayet, bence ona uyarak başka bir yerde de o vazife görür, hizmet edebilir. Sa'd ibn Ebi Vakkas oraya hac esnasında gidiyor, hasta oluyor, titriyor, endişe ediyor. Efendimiz'e de halini arz ediyor orada, hicretimin batıl olacağından. Ben Allah için, Resulullah için, men hacere lillahi, innemel amalu bin niyat ve innemel kulli imrin manevi. فَمَنْ كَانَ هِجَّتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجَّتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Yani o işi kaybedeceği endişesini taşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefsir ediyor. 19. mektupta da ifade edildiği gibi, sahih hadis kitaplarında var. 19. mektupta olan şey de, senin elinle Cenab-ı Hak bir kavmi aziz, başka bir kavmi zelil kılacak. Müslümanlar yani, tabi o günün Müslüman temsilcileri Araplar olması itibariyle, Perslere, Medlere karşı, Sasanilere karşı galebe çalacağını o Kadsiye Muharebesinde Efendimiz tebşir ediyor. Belki diyor burada üzülecek birinin durumuna üzülecek birisi varsa o da Sa'd ibn-i Kavle'dir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da orada hastalanıyor, orada vefat ediyor. Onu da bilemiyoruz. Yani Mekke-i Mükerreme Medine'den gelip Mekke-i Mükerreme'de hastalanıp ölmeden mi? Yoksa o mübarek zatın sahabenin içinde onların duygularını, düşüncelerini sorgulama adına açılım açısından, tarafımızdan böyle olumsuz bir müteali ortaya koymadan da ürperdiğimi ifade etmeliyim yani tam bir olarak. Bu istidradiyi lütfedelim, kafamızda tutalım. İhtimal mesela diyebilir ki burada Mekke'de mübarek bir yer. Nitekim bazılarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan vazifeli olarak buraya gönderdi. Benim de burada malım mülküm var, çoluk çocuğum da var. İnşallah burada hizmet ederim demesi. Bu öyle bir tavzif ve tavsiyenin dışında, bir yönlendirmenin dışında, kendi içinden geçtiğinden dolayı ve o hicretin ne kadar gitmiştir bilemeyiz. Yani o hicretin Medine'de kalmanın. Bir başka mesele de var yani Medine'de kalma öyle bir tavzif olmazsa çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine onlar için hayırlıdır ama onlar başka yerleri seçerler diyor. Medine onlar için hayırlıdır. Çünkü bir yönüyle o Ravdatun min Riyadil Cennet deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek merkadenin bulunduğu yere. Cennet bahçelerinden bir bahçe o. Ve halk da öteden beri hep öyle kabullenmiş. Orada namaz kılmak için tahallük gösterirler. Şimdi o civarı o da öyle yani. Medine-i Münevver öyle bir yer. Münevver medeniyet merkezi. O hiçbir yere feda edilmemeli. Hiçbir yer içinde terk edilmemeli. Hatta bir böyle insanın şahsi zevkleri, hazları adına cennet için bile terk edilmemeli. Oranın kendine has. O iç alemi itibariyle böyle ışıkları ona büyülenip de şu anda böyle cennetin kapıları açılsa, 7 kapıdan, 8 kapıdan çağrılsam burayı tercih ederim. İşte o söz yani ona diyecek şey yok. Şimdi bence gönüller öyle olmalı. Cennete koyacak Allah'tır. Tercihimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle hakikatin işaret ibresi falan diyelim. Onun istikametinde kullanmak lazım. Burada kullanmak lazım. Medine onlar için çok hayırlıdır. Bu açıdan o zatın durumunu sorgulayamayız biz. Sa'd ibn-i Kavle ama Efendimiz buyuruyor. Esas telehüf edilecek bir durum varsa onun durumu seninki değil diyor Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'a. Bir hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'in hüzünle indiği ve hüzünle okunması gerektiği ifade ediliyor. Kur'an'ın hüzünle inmesi ne demektir? Hüzn-ü mukaddesten maksat nedir? Aslında tasalanmanın men edildiği şeyler vardır. Yani ehli dalaletin, ehli tuğyanın, dalalet ve tuğyanın karşısında panikleyip tasalanma olabilir. Karşı tarafın gücü, kuvveti karşısında hüznün Türkçemizdeki karşılığı tasalanma olabilir. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Yani karşı taraf çok güçlü diye onlar bir de güçlü görünmeleri karşısında psikolojik savaşın yöntemlerinden birisidir. Sakın zinhar gevşekliğe düşmeyin ve tasalanmayın diyor. Ve entumul alevn, siz alisiniz, yükseksiniz, her zaman faiksiniz eğer mümin iseniz. Allah'a yürekten mutlak zikir kemaline masruftur. Hakiki mümin iseniz üstünsünüz. Tasalanacak bir şey yok burada. Bunlar hepsi gelip geçici şeylerdir. Ölseniz ne olur? Şehit olursunuz. Mal ziyana uğrasanız ne olur? Onlar sadaka olur. Hazreti Pirdel bunu ifade ediyor değişik sahillerinde. Öyle bir tasalanma, öyle kendini gevşekliğe salma, öyle bağışlayın, panikleme, öyle bir korkma, ne olacak akıbetim deme filan. Bunlar tehlikeli şeyler. Ama bir diğer taraftan da esasen insanın mutlak akıbeti adına, dini mübin İslam'ı sağlam götürmesi adına duyduğu endişeler vardır. Yani mesela bugün şu anda çok böyle atılacak gibi değilim. Tutulacak gibi bir halim olmasa bile atılacak gibi de değilim. Yani benim hakkımdaki karar ve hakemlik bana verilse tutup işe yaramıyor, partal bir eşyasın deyip bir çukura atmam mesela. Ama bir yönüyle de böyle bakınca, kendim olarak bakınca içimin bulandığını da söyleyebilirim. Yani böyle düşünebilir her fert. Kendi kendine böyle düşünebilir. Bir akıbet endişesi içinde böyle tasalanabilir. Bunda tasalanması lazım. Çünkü her insanın kaybetme ihtimali vardır. Hafizanallah. Akıbetimden korkuyorum binlercenin sözüdür. İmansız gideceğimden korkuyorum binlercenin sözüdür. Kabir berze hayatından endişe duyuyorum binlercenin sözüdür. Evet, eskiden insanlar birbirlerine karşı, şimdi günümüzde çok beylik lafı, nasılsın, iyi misin, maşallah, bir de yalan söylüyor. Maşallah sizi çok iyi görüyorum. Nereden biliyorsun ya? Yani ben kalbimi mi dinledin, nabzımı mı tuttun, bir de böyle yalan söyleniyor. Buna beylik laflar, yakışıksız laflar, mümince olmayan laflar. Mesela diyebilirsin ki inşallah iyiyizdir, Cenab-ı Hak hepimizi iyisin diyebilirsiniz. Halini hatırını sorabilirsiniz. Olumsuz bir şey söylerse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dua mecmuasında olduğu gibi tavsiyesi çevresinde la bes dersiniz inşallah. Evet. Bir de öyle bir şey var. Evet. Büyükler birbirleriyle karşılaştıklarında nasılsın, iyi misin deyince şöyle derlermiş yani. Şimdi ölürken la ilahe illallah diyerek ahirete göçeceğini bilmeyen, kabirde münkir nekirin men rabbuke ve men nebüke sualine nasıl cevap vereceğini bilemeyen, mahşere gittiğinde terazinin keffelerinden sevap mı, hasenat mı yoksa seyyiat mı ağır basacağını bilemeyen, sırattan geçerken dökülenlerin yanında, işte orada dökülecek mi yoksa üzerinde kılacak mı, bu durumunu bilemeyen bir insan nasıl olur Allah aşkına? Ben onu sana arz ediyorum, sen söyle, çünkü ben öyle birisiyim diyor. Yani bu her meseleyi akıbete bağlı götürmenin ifadesidir. Gerçek akıbete bağlı, Allah'la münasebete bağlı götürmenin ifadesidir. Şimdi bunlarda bir hüznü daim vardır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hüzün peygamberi deniyor. Onda bir hüznü daim vardı. Bil bişri müptesimi diyor Kaside-i Bürde'de İmam Buseyri Hazretleri. O sürekli insanlara bişaret verecek bir tebessümle bakardı yüzlerine. Fakat adeta içinden kan giderdi. Bir hüznü daimin olması sürekli. Oturup kalkıp ne olacak benim halim yani. Bir türlü istikametimi doğru götüremiyorum. Bir bu yönüyle. Bir de hiç kimse akıbetinden emin olamaz. Kendini emniyet içinde zanneden kendisini tehlikeye arz etmiş olur. Eminim diyen emniyetten mahrumdur hafizanallah. İnsan sürekli korkmalı, titremeli ki Allah'a dayansın. Allah'a dayanma, Allah'a sığınma, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme için en önemli tetikleyici unsur ondaki akıbet endişe olma meselesidir. İşte o tasa mevzudur. Yani bakın bir yönüyle tasa çok mahsurlu bir şey. Çok yakışıksız, yararsız bir şey. Fakat bir yönüyle de insanı Allah'la irtibatlandıran, bir yönüyle endişelerini ancak o suretle insan aşmaya çalışıyor. İşte insana onu kazandıran ve aynı zamanda ahiret teminatı adına da çok önemli bir yatırım olan la ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne havfeyn buyuruyor. Kutsal hadis olarak rivayet ediliyor. ben iki emniyeti birden vermem. Yani burada ferih fakur, çakır keyif böyle güven içinde yaşıyorsa hakkını, yaşama hakkını kullanıyor demektir. Öbür tarafta onu kısarlar, keserler yani. Sen orada ferah feza böyle iklimlerde dolaştın, hep böyle rahattın, emniyet içindeydin derler yani. Ama burada endişe içinde, Allah huzuruna çıkmanın endişesi içinde tasalanan, mahzun olan insanlar, onlara gelince sürekli kalpleri titreyen insanlar, ki Kur'an-ı Kerim onu da diyor, onu da buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْا وَقُلُوبُمْ وَجِلَتُنْ diyor burada da. Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi Allah yolunda kullanırlar. Mal, can, nefis, sıhhat, gençlik, imkan, makam, mansıp, paye, Allah'ım hepsini sana veriyorum der. Ve bunları verirken de kalpleri tir tir titrer. Ayşe validemiz diyor ki bu ayet münasebetiyle, yani onlar yaptıkları şey olmadı, tam değildi, ondan dolayı mı? Hayır, yaptıkları şey hora geçti mi? Kabule karin oldu mu? Onun verdiği ürpertiyle kalpleri tir tir titrer. İşte bu hususlarda hüzün duyma, tasalanma, kederlenme, bunlar makbul. İnsanı âlâ-i illiğini kemalete götürür. O büyüklerin hepsinde bu vardır. Hepsinde ama. Hiç dudağa geriye gitmeyen insanlar vardır onların içinde. O tabakat kitaplarında siz de çoğunu gördünüz. Yüzüne bakınca cehennemin kenarında duruyor gibi öyle bir his uyanır üzerimizde diyorlar. Cehennemin kenarında duruyor gibi. Uçurumun kenarında duran kimsenin o uçuruma gitmesi muhtemel olduğu gibi. O da yuvarlanıp bu uçuruma gideceği endişesiyle tir tir titriyorlar onlar. Evet, bunlar reca sınırlarını yıkmamalı. İnsanı ümitsizliğe itmemeli. Ümit mahrumu haline getirmemeli. Fakat o hüznü daim çok mukaddes. Bu aynı zamanda Efendimizin ufkudur sallallahu aleyhi ve sellem. Derecesine göre sonra sahabe-i kiram efendilerimizin ufkudur. İşte bu kulubu dariyenin en başında Hazreti Ali'nin şeyi var. Önce nesren bir teveccühü var, münacatı var. Sonra da nazmen bir teveccüh ve münacatı var. Alın okuyun yani. Şimdi Hazreti Ali onu okuyunca, hani orada geçen defa bir başka münasebetle bir farklı bir kritiğimi arz etmiştim ben. Yani o günkü kültür içinde o Hazreti Ali Efendimiz'in dediği şeyler biliniyor muydu, bilinmiyor muydu? Birinin işgüzarlığı mı iyi Hazreti Ali Efendimiz'e isnadı filan. Fakat Hazreti Ali Efendimiz'in ufku engin, öyle de olabilir yani. Ben okurken yine onun mübarek beyanları diye okuyorum. Öyle okuyor ki zannediyorum ben hayatını böyle zina içinde, fuhuş içinde, hırsızlık içinde, haramilik içinde, günümüzdeki büyük haramilik, profesyonel haramilik, hortumculuk içinde, kapkaççılık içinde hayatını geçiren bir insanın bile öyle dediğini görmedim ben. Zannedersiniz bu adam ömrünü öyle geçirmiş yani Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali ufku. Ama kim Hazreti Ali, kim yani? Efendimiz'i söylüyoruz da ya İsrail döneminde olsaydı Hazreti Ali'ydi, oturturlardı. Bir peygamberlik tahtına oturturlardı. Çünkü daha 4-5 yaşındayken Efendimiz'in terbiyesine veriliyor. Hep onun nezli nübüvvetinde geçiriyor hayatını. Hep Efendimiz'in görüp gözetmesi altında oluyor. Hususi bir ilhama mazhar. O kadar temiz olmazsa evlatları onun bütün evliyanın, asfiyanın, evranın, mukarrebinin dedesi olmaz ki. Evet. Bir yönüyle Efendimiz sonra kerimeyi, mükerremeyi, muhteremelerini onunla evlendiriyor. Ve Hazreti Üstad'ın da ifade ettiği gibi her peygamberin nesli kendi sülbünden, benim neslim Ali'nin sülbünden gelecek demek suretiyle Ali şeceresini, Ali çekirdeğini aynen kendi çekirdeği gibi görüyor yani. Bunu, bu esprileri çok iyi anlamak lazım. Şimdi bu Ali'nin o münacatına bakın. Zannedersiniz böyle ömür boyu Allah'tan kaçmış bir insanın iç döküşleri var bunda. Bu insanlar boşa böyle bir teessür duymuyorlardı. İşte buna hüznü mukaddes diyebilirsiniz. Mümindeki hüznü daim diyebilirsiniz. Ve böyle bir tasa, böyle bir üzüntü insanı evci kemalata çıkarır. Ve aynı zamanda onu koruyucu bir zırh olur. Bariyer gibi olur. Amanın, amanın, amanın der. Bazı yerlerde aman, amanın derler. Ege Havzası'nda, Manisa falan amanın derler. Amanın böyle çizgiden dışarıya çıkma, amanın şehrahtan ayrılma, amanın patikaya düşme falan. İşte o hüzün insanı öyle dedirtir. Ve bir yönüyle insanın hayatının teminatı ona bağlı. Uhrevi hayatının teminatı, günahlara girmeme adına afif yaşamanın, ismetli yaşamanın teminatı olur o hüzün onun için. Şimdi beşerin hali budur. Yani Kur'an kime inmiş? Bize inmiş. Yani azıcık bir arkamdan tutmadığı zaman, bir ilahiyeti inayil, inayeti ilahiyle arkam desteklenmediğimiz zaman da her şeye kaymamız, her şey olmamız, insan olmanın dışında her şeyi açık tabiatımız var. Şimdi bu toplumu potansiyel insanı hakiki insan olmaya yükseltmek için gönderilmiş bir şey. Yani Kur'an Allah kelamı olarak muhatapları açısından meseleye bakacak olursanız adeta onların üzerine ağlıyor Kur'an-ı Kerim. Bir taraftan onlara cenneti gösteriyor. Bir taraftan da cehennemi göstermek suretiyle sürekli adeta böyle hüzünle onların üzerinde titriyor. İlahi kelimata, ilahi beyinata, ayatü beyinata baktığınız zaman zaten takattür eden şey budur hep Kur'an-ı Kerim'den. Yani orada da bir amanın, amanın, amanın sesine, soluğuna rastlanabilir. Ama biz okurken tabii ondan o espri içinde okuyamıyoruz, eda edemiyoruz. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi esas onu tilavet ederken onu iç musikisiyle, yani her kelime neye tekabül ediyor? Her kelime hangi ağırlığı ifade etmek için gelmiş? Bence onlara o istikamette ses katma, onu öyle seslendirme. Önemli olan odur. Yoksa onu bizim klasik Türk musikisi makamlarına boğarak yaparsanız onun o iç musikisini, ruhunu, özünü öldürmüş olursunuz. Bu da tabii bizim dezavantajımız, lisan problemimiz var. Belki dünyanın da bu aynı zamanda dezavantajı, onların da lisan problemleri var. Ve tabii bunun ötesinde de esasen ülfet var, ünsiyet var. Ses ağalığı var. Üstad Nureddin Topçu, makamı cennet olsun, aleyhi rahmet ve gufran, bunlara kırtlak ağaları derdi, ses sanatkarları derdi. Nameleriyle kendilerini ifade eden ama Kur'an'ı iç musikisiyle ortaya koymadan mahrum, bahtsız insanlar. Birisi Kur'an okurken tamam bu Kur'an diyor da fakat ağlaması nerede bunun diyor. Bir yerde de işte ağlayamıyorsanız ağlamaya zorlanın buyuruyor yani. Tebaki edin. Bu mebdede her zaman söz konusu olan bir husustur. Yani mebdede insan böyle sizin içinize zıpkın gibi saplanacak hususları çok iyi değerlendirme. İyi duymaya çalışma onu. Allah'tan iniyor gibi Hazreti Pir'in ifadesiyle, Cibril okuyor gibi, Efendimiz ümmetine talim buyuruyor gibi öyle dinleme, onu öyle kulak verme. Hazreti Pir'in namaz kıldığını anlatırken o talebelerinde böyle Tahir abi öyle namaz kılardı, Zübeyir abi öyle namaz kılardı, Said abi hali öyle namaz kılar, Sungur abi de onu görebilirsiniz böyle. Bu böyle bağlarken böyle iki büklüm de olurlar yani. Duyarak, şeklen değil. Hazreti Pir diyor ki ben kendimi en günahkar hissediyorum. Yani üç hali olduğu yerde anlatırken bunu Allah karşısında ubudiyette fevkalade fakir, fevkalade aciz, fevkalade düşkün, fevkalade zayıf, fevkalade her şeyini kaybetmiş. Senin Said ismindeki mahlukun, müsin mülahazalarıyla Allah huzurunda duruyor. Böyle elhamdülillahi rabbil alemin, elhamdülillahi rabbil alemin. O kelimeyi vicdanında tam duyacağına kadar tekrar ediyor. Camideki imamımız cemaat karşısında böyle bir şey yaparsa onlar karıştırırlar meseleyi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumuna gidilecek olursa sahabe diyor ki namaza durduğu zaman içinde bir güveç kaynıyor gibiydi. Fokur fokur kaynıyordu içi diyor. Alın işte Katemül Enbiya, alın bir yönüyle bir evliya. Hepsinde aynı şeyi görüyorsunuz. Bir tahiyyat okuma mevzu ona bayağı bir tepeyi aşma gibi geliyor. Et-tahiyyatu duymadı. Et-tahiyyatu. Ne demek et-tahiyyatu? İşte El-Hüccetü Zehra'ya bakın. Orada ne demekse o manaların hepsini duyarak söylüyor. Et-tahiyyatu lillahi. Vessala lillahi derken Allah'ın azametli huzurunda kendisini hissediyor. Budur yani. Onu duyarak eda etme. Namazın ikamesinde esas olan hususlar bunlardır esas. Bunlar aynı zamanda namazın iç derinlikleridir. Onun gibi Kur'an'ın da kendine göre iç derinliği vardır. İç eda şekli vardır. iç musikisi vardır onun. Orada siz neden bahsediyor? Allah'ın rahmetinden bahsediyor. O rahmetten bahsederken içlerimize bir su serpme, reca duygusunu tetikleme. Azabından bahsederken bizi ürpertiye sevk etme. Sen eğer Allah sana bir gırtlak vermişse o gırtlağınla rahat oynayabiliyorsan bana öyle kendi sesinden birkaç name dinlet mevzu var. Kur'an okuma öyle, namaz kılma öyle, Allah'ın huzurunda durma öyle. Kendini tamamen o işe verme. Burada istidradi şunu arz edeyim. Böyle yapamıyorsa bizim gibi müftediler, daha işin elifbesinde olan insanlar, bunlar kaybettiler. Hepsi cehennemlik. Evet, utamaya hatep bunlar diyemeyiz. Bu da. Allah rahmetiyle kime ne muamele yapacağı belli olmaz. Biz işin kamilane olanına, olan üzerinde duruyor. Kamilane olanına insanların yönelmesini istiyoruz veya söylüyoruz. Allah kamilane olanına yönlendirsin. O din ekmeliyetin ifadesidir, etemmiyetin ifadesidir ve Allah'ın rıdvanına giden yol da ekmeliyetten ve etemmiyetten geçer. Ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. İşte üç basamak, son basamağa giden yol o etemmiyetten, o ekmeliyetten geçiyor. Onu bulmaya çalışma, onu yakalamaya çalışma, asıl mesele o. Şimdi o yolda olursa bir insan, yoldakiler de neticede elde edecekleri şeye nail olabilirler. Çünkü niyeti öyledir. Allah'ım onu istiyorum der. Fakat hiç öyle bir hesabı yoksa, aradan çıkarıyorsa o meseleyi, tabi bilemeyiz. Allah'ın rahmeti geniş. Allah herkes affeder de bilemeyiz onun için. Ona namaz kıldı denir. İkame etti denmez namazı. Oysa ki Allah namazı ikame eden. Akimus salate bu. Azrem minkum affa min Allahi Teala. Azrem minkum affa min Allahi Teala. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme innaka entel vehhab. Rabbena innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi. İnna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك.